पूरे वे चुंगी चुंगियो रे मलंग बारंगिया तेरे रंग अगे बेच उरे वे चुंगी चुंगी ओ रे मलंग बारंगिया तेरे रंग How can I dancing only for you? It's